भगवत भक्त जन पंचकोश विवेक प्रकरण और उसके भी हृदय पक्ष बोध प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। प्रश्न यही है, बोध है कि नहीं, इसी की चर्चा चल रही है। अगर है बतला रहे हैं तो उस है में अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह को लेकर के हम बैठे हैं। अगर वो बोध है होने पर भी उसकी अस्तित्व को पता लगा पा रहे हैं, लग रहा है अस्तित्व को पता, सही अर्थ में तो नारायण यही बोध ही भगवान शब्द के द्वारा, ब्रह्म शब्द के द्वारा, आत्मा शब्द के द्वारा बतलाया गया है। ऐसा कोई महान सत्ता है तो दिख नहीं रहा है महाराज, और उसी की साक्षात्कार करने की क्या व्यवस्था है, क्या साधना है, उसी प्रसंग का ही चिंतन हम लोग कर रहे हैं। जो प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमिति, प्रत्येक को तत्त्व रूप से भाषित कर रहे हैं। प्रमाता अपने करण प्रमाण के द्वारा प्रमेय विषय को प्रमिति ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। एकमात्र उस बोध सत्ता के कारण ही संभव है। शास्त्र लिखते हैं, यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत् सिद्धौ किमपेक्षते। जिसके प्रसाद से प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति तत्तद् विषय का, तत्तद् विषयों का सिद्धि हो रही है महाराज, और उनको, उस तत्व को सिद्ध करने के लिए किन की अपेक्षा है। ऐसा जो बोध तत्व है, उस बोध को जो बोध्य के दृष्टि से नहीं, मिलावटी रूप से नहीं, शुद्ध रूप से जो समझ लेते हैं, पा लेते हैं, वही ब्रह्मज्ञ है, वही ब्रह्मविद है। मिलावट रूप से नहीं, उससे भिन्न, मिलावट रूप से समझ करके ही आज हम जैसे हैं वैसे ही है। हाँ, मिलावट, हाँ, एक करके बोध्य और बोद्धा के रूप में सब मिल करके मिश्रित रूप से जो हम समझ रहे हैं, इससे भिन्न अलग करके जो समझ पाता है वही ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसलिए भगवत भक्तजन, ये बोध तत्व भगवान तत्व से अलग नहीं है। ये जो हम वेदांत में बैठे हैं तो ऐसा मन में किसी भी प्रकार के संशय न हो कि यही क्या मेरा इष्ट है, भगवान है, यही क्या मेरा गुरु हो सकता है, होता है। यही एक तत्व है जो आपके गुरु भी है, आपके इष्ट भी है, आपके आराध्य भी है, जिसके द्वारा आप अपने परमत्व को, आत्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उस बोध को जो निषेध करता है, पंचदशिकार स्वयं कह रहे हैं, जैसे मूढ़ व्यक्ति, मंदमति व्यक्ति, मनुष्य मम मुखे जिह्वा अस्ति यह जो प्रश्न करता है, जो बोध को लेकर के इस प्रकार के उहापोह प्रश्न आदि संशय आदि उठाते हैं, उनको उसी प्रकार जड़ बुद्धि समझना चाहिए। संशय को उठाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए बोध को, बोध नहीं है, बोध आने वाला है, बोध को समझ लूंगा, प्राप्त कर लूंगा आदि आदि शब्द जब आप व्यवहार करते हैं, तो बोध के प्रकाश के बिना नारायण आप कर नहीं सकते। इसलिए पंचदशिकार कहते हैं कि भाई ये केवल मात्र लज्जा का ही कारण बन सकता है, जिसके सहारे तुम व्यवहार कर रहे हो, उस व्यवहार को करके ही उसको निषेध तुम कैसे कर सकते हो। इसलिए भगवत भक्तजन जितना भी बोध तत्व शुद्ध रूप से आप चिंतन कर सकते हैं, उपाधि रूप से नहीं, विषय रूप से नहीं, विषयी रूप से नहीं, विदित रूप से नहीं, अविदित रूप से नहीं, विदित और अविदित को जो प्रकाशित कर रहे हैं, जिसके सहारे आप जागृत से स्वप्न में गए, जागृत के विषय को स्वप्न में आप गायब पाते हैं, और फिर सुषुप्ति में जब जाते हैं सभी विषयों को आप लुप्त देखते हैं, गायब हो जाता है, तो भाई ये गायब है ये बतलाने वाला कौन है? उस तत्व पर ध्यान देना चाहिए। ये जो जागृत के विषय स्वप्न में नहीं है, गायब है, और फिर सुसुप्ति में जाते जाते सब कुछ गायब हो जाता है, ये जो गायब हो गया, ये जो बतलाने वाला तत्व किसके सहारे आप बतला रहे? कोई वहां मौजूद है या नहीं? जो मौजूद है वो आप है, वही बोध है। जिस बोध के सहारे, जिस समझ के सहारे आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं जाना, इसलिए भगवत भक्तजन पंचदशिकार कहते हैं, उसी का वर्णन आगे भी कर रहे हैं। देखिए 21 नंबर श्लोक के द्वारा पहले एक वाक्य के द्वारा संशय को उठा रहे हैं। भवतु एवं विध सबोध, ठीक है, आप जैसे तर्क के द्वारा बोध को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, समझ लिया, ठीक है, वो बोध नाम के कुछ है, कोई है, तथापि फिर भी प्रकृत ब्रह्म अवबोध किम आयातम। ये जो प्रकृत प्रसंग चल रहा है, इसमें ब्रह्म बोध के बारे में क्या निश्चय है? प्रकृत प्रसंग क्या चल रहा है बोध के बारे में? ना आपने कहा ठीक है, बोध नाम के कोई अस्तित्व है जिसके सहारे सारे वस्तुओं का बोध आप प्राप्त कर रहे, ठीक है, इसको तो हमने समझा थी, लेकिन ये जो प्रकृत प्रसंग है, बोध स्वयं प्रकाशमान, प्रकृत मतलब ये प्राकृति नहीं है, जो प्रसंग चल रहा है, हाँ प्रसंग जो चल रहा है, तो उसके बारे में, ब्रह्मा अवबोध के बारे में किम आयातम इति आसंख्या आह। ब्रह्मबोध, ब्रह्म प्रत्यय, ब्रह्म ज्ञान, इसके बारे में क्या विचार है? मन में कोई संशय तो नहीं है ना? दो तत्व है, एक तो कह दिया कि वो बोध स्वयं प्रकाशमान है और वो सदा है, नित्य है, तो है ना, है ना? क्या चुप हो गए क्यों? है, तो फिर आगे की क्या जरूरत है? है, स्वयं प्रकाश है और वो मैं जानता हूं भाई, बोध है तभी ना आप व्यवहार कर रहे, तो व्यवहार से व्यवहार को प्रकाशित करने वाला वो जो बोध है तो है और वो स्वयं प्रकाशमान है। ऐसा नहीं कि आप क्रिया के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसको प्रकाशित करो, वो सदा प्रकाश है, नित्य है, तो वो तो है महाराज, तो वो है तो है, तो फिर तो आप तो बोध विशिष्ट है ही, तो अलग से फिर प्रयत्न की क्या आवश्यकता है? बंद करो, 8:45 से आना छोड़ो, ऐसा नहीं लगता है? हाँ जी, वही तो शंका क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, शंका है कि नहीं? मतलब बोध दो तत्व का प्रतिपादन किया, बोध स्वयं प्रकाशमान तत्व है और महाराज वो नित्य है, तो नित्य तो है मतलब सदा है और स्वयं प्रकाशमान है तो अभी भी है ना, कि अभी गायब है? है, तो फिर इसको फिर दोबारा तो है ही, तो जो स्वयं प्रकाशमान है और नित्य है, फिर आप क्या करने बैठे हो? साधना क्या है, क्यों करे? साधना तो कुछ है नहीं, वो नित्य है और वो बोध रूप है, तो फिर हाँ? मेरा स्वरूप ही है, मैं ही बोध हूं, इसमें निश्चित करना है, मैं बोध रूप हूं ही, तो मैं जान रहा हूं ना। बाबूजी यही है, ये आप लोग चिंतन किए, ये उत्तर आ रहे ना, यही उत्तर है, नहीं तो ये प्रश्न नहीं करते तो आप लोग थोड़ा इतना दिमाग नहीं ना हिलाते, थोड़ा पसीना बहाना चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटी में गुरुजी बोलते थे, देखो दिमाग से पसीना चूना चाहिए तब जाकर वेदांत तक घुसेगा। दिमाग से पसीना चूना चाहिए, वो चिंतन का वो हो तब जाकर के कुछ समझ। तो इसलिए महाराज बोध स्वयं प्रकाश है, वो अलग से समझने जैसी नहीं है, बोध है। और इसके पहले देखिए, इस अध्याय में स्पष्ट करके बतला दिया ना, गुहाहितम ब्रह्म यत्तत् पंचकोश विवेकतः बोद्धुम शक्यम, पंचकोश विवेक के द्वारा उसको तुम, तो पंचकोश तो विवेक कर लिया ना, और बोद्धुम शक्यम अब तो महाराज हो गया, तो अभी आप बता भी रहे हैं कि स्वयं प्रकाश है, तो किसी भी क्रिया से जाना नहीं जा सकता, और तुम्हारा जो अविदित है, बात हो गई। इसीलिए कहते हैं बोध को हम जान रहे हैं, लेकिन किस प्रकार जान रहे हैं? बोध्य पदार्थ से मिलकर के, मिला करके जान रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग कह रहे उत्तर वही है, बोध को जान रहे परंतु बोध्य को साथ में लेकर के बोध को जान रहे। बोध है, आप जो बोले बोध है तो कैसे है भाई, जान रहे ना, तो बोध्य ये सब दृश्य वस्तु बोध्य है, तो बोध्य के साथ आप बोध को, यही मिक्सअप हो गया, चटनी बन गई महाराज, ये मिलावट अब आ रहे। नहीं शब्द मत बोलिए, मैं फिर मेरा डाउट हो जाएगा, फिर चिज्जड़ ग्रंथी वंथी बहुत अलग, मैं उधर जा ही नहीं रहा हूं, सीधा सीधा चलिए। बोध के साथ बोध को हम जान रहे हैं, तो बोध्य अब जब जो कुछ भी बोध है, हाँ बोध है मतलब मैं जान रहा हूं, अहम जानामि पुस्तकम घटम मठम आकाशम आत्मंच, तो ये सब बोध्य की तरफ से बोध को आप जान रहे हैं, उसी को यहां कह रहे हैं। जान तो रहे हैं, बुद्ध पदार्थ से मिलकर के आप उसको बोध को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जब इससे आप अलग नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो पंचकोश का विवेचन किया। हम जान रहे हैं शरीर के रूप में बोध को, हम जान रहे हैं मन के रूप में, हम जान रहे प्राण के रूप में बोध को, लेकिन ये शरीर मन प्राण विज्ञान ये सब से अलग वो बोध है, वो विविक्त हमको। हाँ, तो ये जो बोध है ना, जिस बोध को लेकर के हम बैठे हैं, उससे महाराज अभी हमारा जन्म मृत्यु चक्र काटने वाला, मिटने वाला, बंधन से छूटने वाला नहीं है। जब तक मिश्रित ज्ञान है, मिलावटी बोध है, बोध्य और बोध को मिला करके आप समझ रहे हैं, यही है ग्रंथि। अब आ रहे आपकी बात, ये ग्रंथि, जड़ ग्रंथि बोल रहे हैं, तो क्रम ये है गांठ महाराज। भिद्यते हृदय, तो ये जो मिलावटी, इसी को तो हम खुलने के लिए बैठे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बोध को बोध रूप से, प्योर रूप से, शुद्ध रूप से जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वही ब्रह्म है। इसलिए महाराज उस बोध को प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी की भी जरूरत नहीं है, वो परम शुद्ध बोध का ही रूप है, यही समझना है। और जितना भी शरीर मन आदि विशिष्ट रूप से आप अपने को जान रहे, ये सब भ्रम है, भ्रमित है, यही अज्ञान है। और इसी अज्ञान को निराकरण करने के लिए ही वेदांत में प्रवृत्त हुए हैं। इसीलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए, यहां तक बता दिया स्वयं प्रकाशमान है और वो नित्य सिद्ध पदार्थ है, ऐसा भी नहीं कि सिद्ध करना पड़ेगा। तब जो नित्य सिद्ध पदार्थ है, जो स्वयं प्रकाशमान तत्व है, वो तो सदा प्रकाश्य है, तो उसके लिए अलग से क्या जरूरत है। पंचकोश का विवेक का निर्वचन किया और उसको जान लिया, हां बोध है। कहते इस ज्ञान से तुम्हारा मुक्ति दूर है। तो ये जो मिश्रित से, भ्रम से व्यामिश्रित होकर के शुद्ध जो बोध सत्ता है, उसका प्रत्यय हो जाए, उसका ज्ञान हो जाए, यही साधना है। देखिए आगे के ग्रंथों के द्वारा उसी का वर्णन कर रहे हैं। यस्मिन यस्मिन, ठीक है ना एक छूट रहे, हाँ, यस्मिन यस्मिन अस्ति लोके, यस्मिन यस्मिन अस्ति लोके, कि उसको जस्मिन जस्मिन नस्ति लोके, अगर ना को ये कर अस्ति बोले तो भूल होगा। अच्छा अच्छा, चलो आप लोग की तरह ही बोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यस्मिन यस्मिन नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे, बोधस्तत्तदुपेक्षणे यद् बोधमात्रं तद् ब्रह्मे, यद् बोधमात्रं तद् ब्रह्मे इत्येवं धीर्ब्रह्मनिश्चय। इसमें क्यों प्रश्न नहीं है कोई? तो फिर ब्रह्मे बताए इत्येवं, इतना आधा करना पड़ेगा तब जाके उच्चारण करने कर रहे ना भाई। ये नियम है, उच्चारण करते समय, सीखते समय आप उसको तोड़ करके यस्मिन् यस्मिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे यद् बोधमात्र ब्रह्म तद् ब्रह्मे त्येवं धीर्ब्रह्मनिश्चयः यस्मिन् यस्मिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे यद् बोधमात्रं तत् ब्रह्मे त्येवं धीर्ब्रह्मनिश्चयः ब्रह्म इत्येवम् उच्चारण करते समय ब्रह्मेत्येवम् उसको तोड़ करके ब्रह्मेत्येवम् धीर ब्रह्मनिश्चये यस्मिन् यस्मिन् नस्ति लोके। अब देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं ब्रह्म बोध के बारे में। लोके हाँ इस संसारे यस्मिन् यस्मिन् घटादि लक्षणे विषये बोधो ज्ञानमस्ति। इस संसार के प्रत्येक विषय को आप जान रहे हैं कि नहीं, वस्तु के विषय ज्ञान आपको हो रहा है कि नहीं। घटम घट पट ये जितने भी अलग अलग दृश्य वस्तु है यस्मिन् यस्मिन् घटादि लक्षणे विषये बोधो ज्ञानम अस्ति। अब क्या कह रही है, जो मिश्रित बतलाया ना मिलावटी, तो जब बोध के साथ आप बोध को जान रहे हैं ना, तो यस्मिन् यस्मिन् नस्ति लोके, तो ये जो पुस्तक ये पुष्प ये माइक ये सब अलग अलग बोध्य है। कहते हैं तत्तदुपेक्षणे उस बोध्य को उपेक्षा करो त्याग दो। दो तत्व हो गया ना, बोध्य और बोध। तो बोल रहे बोध्य को सब बोध्य को आप छोड़ो त्यागो उपेक्षा करो। इसलिए यहां कह रहे बोध तत्तदुपेक्षणे, वो विषय को बोध्य को अगर आप उपेक्षा कर सकते हैं तो उपेक्षा बोध्य को करने के बाद क्या बचेगा, जो बचेगा बस। हाँ आप जो बचेगा वो है यद बोध मात्रम, महाराज वही जो अवशेष रहता है निर्विशेष जो तत्व है बोध, वही ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए यहां कह रहे यद बोध मात्रम, केवल बोध मात्रम तत् ब्रह्म त्येवं धीर ब्रह्म निश्चय। इसलिए तत्तद उपेक्षणे, अच्छा पढ़ लीजिए, लोके जगति यस्मिन् यस्मिन् घटादि लक्षणे विषये बोधो ज्ञानम् अस्ति तत्तद् उपेक्षणे तस्य तस्य घटादि विषयस्य उपेक्षणे अनादरे अनादरणे कृते सति यद् बोधमात्रम् घटादि सर्वत्र अनुस्यूतम् यत् स्फुरणमस्ति तदेव ब्रह्म इत्येवं रूपा धीर बुद्धिर् ब्रह्म निश्चयः ब्रह्मावगतिर इत्यर्थ। यही ब्रह्म अवगति है। अवगति मतलब ज्ञान। आज का दिन बड़ा सुंदर है भाई, ब्रह्म ज्ञान हमको भाई है ना। ये देखो कहाँ लेकर आ गए हम लोगों को कि भाई बोध्य के साथ ये जो घट यस्मिन यस्मिन घटादि लक्षणे विषये, विषय के साथ जो आपका ज्ञान हो रहा है बोध, ज्ञानम अस्ति तत्तद उपेक्षणे, तस्य तस्य उपेक्षण, तत्तद उपेक्षण का अर्थ कर रहे तस्य तस्य घटादि विषयस्य, उस घटपट आदि विषय को उपेक्षणे, उपेक्षणे मतलब अनादरण कृते, वो उसको अनादर करो छोड़ो। नहीं आप देखिए क्या देना है अभी तो कर इम्पोर्टेंस तो हमको लगते कैसे ये लगता है कि इसका जितना इम्पोर्टेंस है जैसे इसके सहारे उसका इम्पोर्टेंस, अभी उल्टा ही है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं तो समझ रहे कि इम्पोर्टेंट ये है, लेकिन सारा बोध का इम्पोर्टेंस ही तो इसके कारण है लग रहा है, लेकिन महाराज पूरे बोध के कारण इसका। हाँ मूर्ति तो इसीलिए महाराज तत्तद उपेक्षणे अनादरणे कृते सती जद बोध मात्रम। देखिए अब हम वाक्य के द्वारा समझ रहे हैं ना कि विषयों को अनादर करो और विषय के जो बोध है उसको पकड़ो। अब इतना करके थोड़ा देख लीजिए अब कर पा रहे कि नहीं, बहुत मुश्किल है। वो उसको छोड़ करके भी जब जा रहे हैं तो लगते हैं उसका छाया भी उसके साथ जा रहे, घुसे हुए है, गुते हुए है। तो इसीलिए एकदम बिल्कुल बाह्य को बाह्य में रखे और अंदर की जो प्रकाश तत्व है बोध है उसको बोधुम यद बोध मात्रम, इसलिए मात्र शब्द का प्रयोग, कोई भी आकार प्रकार संस्कार कुछ भी नहीं, केवल मात्र बोध बोध। इलायची कटोरी में रखो तो कटोरी से इलायची यूज कर लो, फिर बाद में उसमें इलायची का सुगंध मिलता है, वैसा भी उसमें नहीं आना चाहिए। तो वो जो मात्रम बोध मात्रम घटादि सर्वत्र अनुष्ठितम, केवल उतना ही नहीं और वही बोध महाराज प्रत्येक विषय में घट पट जो भी आपके सामने है इदम रूप से उसमें वो अनुष्ठित है। इसलिए तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म कैसे आप व्याख्यान करोगे, वो है परंतु वो है लेकिन उस अनादर करके उस शुद्ध को अवधारण करो। इसलिए यहां लिखते हैं सर्वत्र अनुष्ठितम जत, और केवल वो स्फुरणम अस्ति, भाई इसकी जो सत्ता है स्फूर्ति है, सत्ता स्फूर्ति किससे मिला महाराज, अस्ति प्रत्येक चीज के साथ आप व्यवहार करते हो ना, अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति, तो घट अस्ति जो देखो ठोकर खाता है वो नित्य कभी भी नहीं होता है और जो सावलील है वो नित्य है। तो घटम अस्ति पटम अस्ति पुष्पम अस्ति, तो देखो घट पट पुष्प ये विषय जो है अनवरत बदल रहे, लेकिन अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति ये जो सत्ता और स्फूर्ति किससे मिली महाराज, वही यहां लिख रहे हैं स्फुरणम अस्ति, वो सत के वो बोध के ही सत्ता से स्फुरित होने वाली ये विषय है। इसीलिए कह रहे हैं उससे स्फुरित हो रहे परंतु इस विषय को इस बोध्य को छोड़ करके केवल बोध को जो जान लेता है इसी को कहते ब्रह्म अवगति सर्वत्र अनुष्ठितम। इस पर थोड़ा चिंतन कर लीजिएगा, सर्वत्र ऐसा नहीं कि केवल यही है, सर्वत्र वो बोध अनुष्ठित है, प्रत्येक कण कण में वो है बोध। तभी तो कहते घृतमिव पयसि निगूढ़म भूते भूते वसति विज्ञानम, प्रत्येक भूत में वो विज्ञान है लेकिन वो क्यों नहीं दिख रहे है सूक्ष्म या सूक्ष्म, तो वो जो प्रत्येक में वो बोध अस्तित्व बोध है उसको क्यों नहीं समझ पा रहे? कहते तभी आप समझ पाओगे जब बोध्य को, विषय को, हाँ उपेक्षा आप कर सकते हैं। और तब जाकर के महाराज सर्वत्र अनुष्युतम यत् स्फुरणम अस्ति तदेव ब्रह्म। अब इसीलिए देखते सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हम भी बोल दिए और ब्रह्मज्ञ महापुरुष भी बोल दिए, दोनों बोलने में अंतर होगा कि नहीं? वाक्य तो एक ही है महाराज, एक समझ करके और एक ना, हम लोग भी ऐसे तोता जैसा कितना कुछ रट रखा महाराज, लेकिन अपने अपने समस्या का समाधान ही हम, यही है हमारे साथ सबसे बड़ी कठिनाई ना। देखिए अच्छा अनादर डिफिकल्ट तो है, मैं ये साधना क्या करेंगे, नहीं मेरे प्रश्न को उत्तर दीजिए, साधना क्या करनी है? नहीं डिफिकल्ट ये जो प्रश्न आया ना भाई, जीवन भर करना क्या है आपको, यही तो करना है साधना के रूप में। अनादर डिफिकल्ट है तो यही तो साधना है, सब कुछ हो जाए फिर हमको मिल जाए तो आपने क्या किया? ये अनादर जो है करना, यही तो हमको जीवन भर, एक जीवन नहीं हमको लगे, लेकिन हम उसमें लगे रहे कि भाई जिसके सत्ता से सब कुछ स्फुरित हो रहे, वो जो बोध तत्व है, बोध तत्व है, तो बोध को तो अलग करके कभी जानने की इच्छा नहीं है, हमेशा मिक्सर, हमेशा मिक्सिंग करके ही हम जाने। अरे मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं, क्यों कौन हूं कौन? मैं जिस रूप से जान रहा हूं उस रूप से जान करके तो मुझे कुछ हासिल हुआ नहीं महाराज, तो क्या अन्य रूप से एक विचार नहीं करना चाहिए? ये जो करना है यही साधना है, मुझे लगता है यही हमारे लिए साधना है, नहीं तो अगर वो हो जाए तो महाराज तो बात ही अलग है। देखिए मैं इस पर बहुत ये है, हटाना शंकर जी को क्यों, वो ब्रह्म नहीं है, लेकिन विषय से हटाना मतलब क्या, बोध रूप, बोध को आप बोध पर जाकर बैठना है आप, इसलिए सत्ता स्फूर्ति शब्द पर ध्यान इसलिए देना है, प्रत्येक वस्तु में सत्ता के रूप में वही तो है, अब उस सत्ता को आप कैसे नेग्लेक्ट करोगे, उसका नेग्लेक्ट करना मतलब ब्रह्म को ही तो तुच्छ कर रहे, नेग्लेक्ट नहीं करना है, परंतु उसमें जो पर्दा पड़े हुए हैं ना चादर, उसको थोड़ा हटाने के प्रयत्न शुद्ध रूप से, इसीलिए कहते हैं सर्वत्र अनुष्युत, आप हटाने के लिए जा रहे तो अनुष्युत तो वहां भी है, तो हटा कहां रहे, किसको हटा रहे? हाँ अस्तित्व रूप में बोध के, बोध को पकड़ना है, इसीलिए कह रहे हैं सर्वत्र अनुष्युतम यत् स्फुरणम अस्ति, जिससे महाराज ये सब कुछ स्फुरित हो रहे हैं। वो दक्षिणामूर्ति के स्तोत्र में एक है ना, देखो वो स्तुति नहीं उठ रहे कि जिसके कारण ये संपूर्ण मन में है और यही सब जो है बाह्य रूप से विकसित हो रहे, वो जो सत्ता है, हाँ फोर्थ नंबर, तो उसका ही चिंतन, तदेव ब्रह्म इत्येवं रूपा धीर बुद्धिर ब्रह्म निश्चय, ऐसा जो निश्चय बुद्धि वृत्ति है इसी को ब्रह्म निश्चय कह रहे हैं, ब्रह्म अवगतिर इत्यर्थ, इसी को ब्रह्म अवगति शब्द के द्वारा कहा गया। इसलिए महाराज बोध्य पदार्थ से अलग होकर के बोध को प्राप्त करना, इतना ध्यान रखिएगा, बोध्य पदार्थ से अलग करके बोध को प्राप्त करना, और ये जो धी वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति है, यही ब्रह्म विज्ञान, हाँ अवगति, इसीलिए मैंने ज्ञान ज्ञान, और इसीलिए मैंने पहले एक शब्द बतलाया ना कि जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुषुप्ति में आप जा रहे, तो प्रत्येक वस्तु कहीं ना कहीं जाकर के आपको लुप्त मिल रहा है ना, स्वप्न में जागृत का विषय नहीं है, सुषुप्ति में कुछ भी नहीं दिख रहे हमारा, तो ये जो नहीं है, ये जो गायब है, ये बताने वाला जो बोध तत्व बोध, उस पर थोड़ा मैं पहले इसलिए बताया कि उसको थोड़ा चिंतन करके रखना चाहिए कि हम अनवरत नित्य प्रतिदिन जा रहे हैं ना, ये तो हमारे लिए प्रैक्टिकल है। हम जागृत में हैं, स्वप्न में, सुषुप्ति में जा रहे, तो कहीं ना कहीं महाराज वो विषय जो है विलुप्त हो रहे हैं और विलुप्ति का विज्ञान हमको है, ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं लग रहे। तो ये विलुप्ति का विज्ञान जो जिसके द्वारा आप पा रहे हो उसको थोड़ा पकड़ना है। इसलिए यहां कहते हैं भाई बोध है, बोध नहीं है तो विलुप्ति का विज्ञान, विलुप्ति का बोध भी आप नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रकार से महाराज ये इस 43 या 44 श्लोक है इस प्रकरण में, मुझे तो लगता है ये 21-22 श्लोक जो है ना, बहुत 21वां श्लोक तो इतना सुंदर इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कि भाई पूरे उस तत्व को आकर के टच कर दिया कि भाई देखो तुम यहां तक आगे विवेक हो गया आनंदमय कोष से, अब तुम इससे सारे बोध को छोड़ करके उसको थोड़ा अवगमन करो, तब जाकर के तुम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार इस श्लोक को उच्चारण करके समाप्त करते। यस्मिन् यस्मिन् अस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे यद् बोधमात्रं तद् ब्रह्मे एवं धीर ब्रह्मनिश्चय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पते हर हर महादेव। शिवम्।